binecuvintează să vâne pre binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Fie mie după cuvântul tău să vâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Vine Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Și semănând de luna a căzut lângă cale și s-a călcat, și pasările cerului o a mâncat. Și alta a căzut pe piatră, și dacă a răsărit s-a uscat, pentru că n-aveau mezeală. Și alta a căzut în mijlocul spinilor și crescând spinii au necat spre ea. Și alta a căzut pe pământ bun și crescând a făcut rod însuțit. Acestea grăind au strigat, cel ce are de urechi de auzit să aud. L-au întrebat vreul ucenicii lui zicând, de ce este pilda aceasta? Iar el au zis, vouă este dat a ști tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde ca văzând să nu vază și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda este aceasta, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cea de lângă cale sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt cei care, când aud cu bucurie, primesc cuvântul, iar aceștia rădăcina nu au, care până la o vreme crede și în vreme de ispită se leapădă. Iar ceea ce a căzut în spin, aceștia sunt care au auzit, dar cu grijile și cu bogățile și cu dulcețile vieții acesteia umblând, se înneacă și nu săvârșesc roadă. Iar cea de pre pământ bun, aceștia sunt care cu inima bună și curată auzind cuvântul, îl îl țin și fac roadă într-o răbdare. Acesta stricând striga cel ce are urechi de auzit să audă. În vremea ce și al 70 de ucenici și i-au trimis spre dânsii câte doi înaintea feței sale întru tot orașul și locul unde vrea el să meargă. Și zicea către dânsii: secerișul este mult, iar lucrătorii puțini. Deci rugați spre Domnul secerișului ca să scoată lucrătorii la secerișul său. Mergeți, iată, eu vă trimit spre voi ca mie în mijlocul lupilor. Să nu purtați pungă, nici traistă, nici încălțăminte. Și pre nimenea să nu întrebați de sănătate în cale. Și ori în care casă veți intra, întâi ziceți pace casei aceștia. Și de va fi acolo Fiul Păcii, se va odihni peste dânsul pacea voastră. Iar de nu la voi se va întoarce și într-o aceeași casă petreceți, mâncând și bând cele de la dânsii, că vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu vă mutați din casă în casă și ori în care cetate veți intra și vă vor primi pre voi, mâncați cele ce se vor pune înaintea voastră. Și tămăduiți bolnavii care vor fi întrânsa și grăiți lor. S-a apropiat spre voi împărăția lui Dumnezeu, iar ori în care cetate veți intra și nu vă vor primi pre voi, ieșind la ulițile ei celelalte ziceți: și praful ce s-a lipit de noi din cetatea voastră îl scuturăm vouă. Însă aceasta să știți că s-a apropiat spre voi împărăția lui Dumnezeu. Grăiesc vouă că mai ușor va fi Sodomului în ziua aceea decât cetății aceleia. Vai ție, Horazine, vai ție, Vițaido, că de s-ar fi făcut în Tir și în Sidon puterile care s-au făcut întru voi. De mult în sac și în cenușă așezând, s-ar fi pocăit. Însă Tirului și Sidonului mai ușor va fi la judecată decât vouă. Și tu, Capernaume, care până la cere te-ai înălțat, până la ea te vei coborâ. Cuvântarea Domnului Grăsăgoi toți, o s-o dar și o să-i iubiri de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii tale, de Sfinților, Slăviților și Îndutorilor, daților apostoli, cu ale Sfântul Apostol Filip și al Sfântului Apostol, al Sfântului Teofan Mărturisitor, acel din prună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinț, Odrețu, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Sfântele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, în primul rând vă transmit din Grecia de la Preasfințitul Mitropolit Ciprian, pe care îl cunoașteți, de la toți ceilalți arherei pe care i-ați cunoscut în parte aici sau la canonizare, toată binecuvântarea și sănătatea și mântuirea de care avem nevoie. Cu mare bucurie pot să vă transmit că a fost destul de frumos o slujbă cu adevărat ecumenică, fiindcă ne-am adunat din toată lumea. Ne-am adunat, cum este de obicei, această slujbă la Mănăstirea Preasfințitului Mitropolit Ciprian, cu hramul Ciprian și Justina. Și ca să știți cine au venit acolo, o parte din ei pe care îi cunoașteți și ne-am împărtășit din același sfânt potir, același trup și sânge al Domnului Hristos, am să încerc să-i enumăr. Preasfințitul Hrisostom din Sydney, din Australia, Preasfințitul Hrisostom și Auxențiu din California, Preasfințitul Simeon din Austria, Preasfințitul Mihail și Ioan din Italia, arhereii din Grecia, iar din țara noastră patru preasfințiți arherei, în alt preasfințitul mitropolit, preasfințitul Demosten, preasfințitul Pahomie, preasfințitul Sofronie. A fost Părintele Ioan din Suedia, unde la începutul anului s-a făcut chiar o minune cutremurătoare pentru acea țară atât de ateizată de ecumeniștii timpurilor de astăzi. De asemenea a fost Părintele Toma din Germania și alți preoți și diacon, un preot din Kenya. Deci cu toții am lăudat pe Dumnezeu în dreapta credință, serbând nu altceva decât pe Sfinții Ciprian și Justina, iar prin ei aducând jertfă de laudă Marelui și Bunului Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, această slujbă destul de frumoasă, cum a binevoit Dumnezeu, ne-am îmbogățit cunoștințele cu toții, ne-am spus păsurile vieții noastre de pastorație în acest timp atât de nebulos, în acest timp atât de periculos totodată pentru creștinătate. Am putea să spunem că în toată lumea, nu numai în țara noastră, se propovăduiesc aceleași cuvinte sub masca păcii lui Hristos, ecumenismul. O împărtășire cu toate confesiunile lumii, un sincretism care nu face altceva decât sub doctrina creștină să dezvolte păgânismul antic. Deci cei ce au mai rămas din fărâmiturile ortodoxiei în care s-au sfințit atâția sfinți pe care îi serbăm și stilul nou se laudă în ei, iată, ne-am adus ceea ce trebuia cu conștiință și cu gând curat și cu inimă sinceră către Dumnezeu această jertfă de laudă. Aș putea să spun ca o impresie că diferă mult totuși creștinismul din Grecia, vorbesc cel din dreapta credință, și față de cel din România în privința liniștei din biserică. Am rămas într-adevăr puțin cutremurat de câtă liniște și cu cât patos sorbeau cuvintele de învățătură și cântările bisericești la Sfânta Liturghie. Și făceam o paralelă între creștinii de acolo și ai noștri și rămân cu un gust amar de câtă umblare este în biserică, câtă neliniște, și aceasta nu o fac nici îngerii, nici diavolii, nici străinii, ci chiar creștinii care vin la biserică să se închine, să se roage lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, trebuie să avem o mare atenție în privința liniștei din biserică, fiindcă câteva ore pe care le aduci ca jertfă lui Dumnezeu, nu cumva crezând că faci un bine să te întorci acasă mai murdar. Fiindcă prin neatenția de care dai dovadă și tulburarea care o faci pentru cel de lângă tine, este destul de distrugătoare în sufletul lui, iar păcatul care îl produci poate să fie destul de caustic în ceasul judecății lui Iisus Hristos. De asemenea, ne-am sfătuit împreună cu un alt preasfințitul mitropolit ca să strângem fiecare după puterile lui un mic ajutor pentru biserica din Grecia. Din cauza că biserica, mănăstirea Sfinții Ciprian și Iustin a fost afectată de cutremurul din Grecia care s-a produs acum câteva săptămâni. Chiar pe acolo, prin curtea bisericii, a trecut ca un fulger din munte coborând o crăpătură în stâncă și care se lărgește ajungând la câțiva centimetri, a trecut prin biserică și s-a dus în jos până în Atena. Au fost multe distrugeri de case, printre care și două case ale la doi preoți. Iar fiindcă biserica a suferit ceva avarii și a fost oprită ca să mai facă slujbe în ea, probabil că le vor da voie ca să facă o biserică mai mare, fiindcă și la greci parcă au fost sfătuiți cu comuniștii de aici, aceia democrați fiind, au fost aceleași opreliști în a se închina omul în dreapta credință. Ca și la noi s-a făcut cu frică, cu amenzi, urmăriți de poliție, tot ce s-a putut ziti în numele lui Dumnezeu. Iar cât despre invectivele care s-au adus la adresa noastră de-a lungul zecilor de ani de la schimbarea calendarului, sunt aceleași. Diferă doar limba în care se rostesc. Probabil că sunt sfătuiți cu toții ca să blameze ultima fărâmitură a dreptei credințe și în felul acesta nu fac altceva decât să aducă la distrugere tot ce este sfânt, ridicat de om în numele lui Dumnezeu. De asemenea, un gust destul de amar rămâne pentru cel care îl iubește pe Dumnezeu în dreapta credință, poziția care s-a luat de către comunitatea europeană pentru Sfântul Munte. Acest puternic bastion al ortodoxiei se pare că este încetul cu încetul adus spre prăbușire. De ce ne impacientăm de această poziție a comunității europene care nu are o credință decât păgână? Au făcut o mare propagandă în Sfântul Munte de a reconstrui toate mănăstirile care erau deja decăzute, de a face șosele, poduri și toate cele bune pentru modernism. Bine, poate cel care nu ne va înțelege, ne va contrazice ce rău este în acest lucru. Vedeți dumneavoastră dacă în acele condiții, așa cum au fost până acum, s-au sfințit în osteneala vieții lor duhovnicești, atâția oameni care au fost ca noi, nu de altă natură, de altă filozofie, de altă carne, acum aceste lucruri care se fac în spiritul modernism nu sunt altele decât a distruge acest bastion al ortodoxiei. Ca ulterior, după ce vor termina aceste renovări aduse de ei cu scop viclean, să dea drumul la turism în Sfântul Munte. Deja s-au alocat miliarde de dolari special pentru renovarea Sfântului Munte. Și vedeți viclenia cu care s-a lucrat de-a lungul zecilor de ani. Pe o parte au dreptate că reconstruiesc mănăstirile căzute, dar să ne ducem în vechimea lor și să vedem de ce au căzut în felul acesta mănăstirile. Cu zeci de ani în urmă, prin decrete de stat, grecii, în comuniune cu evreii, cu francmasonii, au închis definitiv venirea tineretului în Sfântul Munte. Și acest lucru era cu o tentă mai peste ani ca să culeagă roadele, știind că cei care mai sunt acolo nu pot să-i scoată ca viețuitori în Sfântul Munte, vor muri și nevenind tineret totul va cădea în paragină, lucru care s-a și întâmplat. Și ca să vă dați seama de acest pericol, mănăstiri de câte aproape 10.000 de călugări au mai rămas doar cu 2, 3, 5 sau 10, iar în rest totul este părăcinit. Și vedeți în casele noastre, acolo unde nu umblă mână de gospodar, totul se umple de paianjeni, se umple de mucegai, ca în final să cadă. Acum, făcând acest lucru premeditat, căzând mănăstirile, au venit acești binefăcători chipurile cu haină vicleană ca să ajute. Și ajutând, pe urmă bineînțeles că își vor lua darul, dând drumul la turism. Dând drumul la turism, evident că se va călca jurământul care s-a pus în Sfântul Munte de a nu intra femeie acolo. Și în felul acesta se va distruge tot ce este acolo. Iubiților credincioși, deci aceste lucruri întristătoare am vrut ca să vi le aduc la cunoștință și pentru dumneavoastră, ca noi cei care am mai rămas în dreapta credință, păstrătorii așezămintelor sfinților părinți de la sinoadele ecumenice și sinoadele locale, nu să decepționăm, nu să cădem ca într-un colaps în desnădejde, ci din contra să ne împuternicim, din contra să ne întărim, că dacă această ultimă rămășiță a drapelului ortodoxiei ne-a fost încredințat nouă, să o considerăm că este o cinste pentru noi cei care mai păstrăm fărâmiturile ortodoxiei. Vedeți în pilda de astăzi că a ieșit semănătorul să seamene sămânța sa. Nu a spus altă sămânță, ci sămânța sa. Iar semănătorul cine este? Este cel care a spus prorocul David prorocind. În tot pământul a ieșit vestirea lor și cuvântul graiurilor lor. Iar cel care spune acest cuvânt, deci în tot pământul ducându-se, îl spune același proroc, în soare și-a pus locașul său, iar el ca o mire ce iese din cămara sa. Deci dacă soarele este atât de strălucitor, iată că sămânța acestuia care a semănat-o în lume, este atât de sfântă și lămurită precum focul lămurește argintul și aurul. Deci această sămânță a sa și nu altă sămânță este aruncată în lume, care nu este altceva decât cuvântul mântuirii omului. Și această sămânță a căzut pe toate meridianele lumii. Și spune Hristos destul de clar, arătând rodul seminței, una cade în cărare, alta pe piatră, alta în spini și numai una în pământ bun. Aceea care cade în cărare, iată că vin păsările cerului și o răpesc pe ea și roadă nu va aduce. Cea care a căzut pe piatră, prinde puțină rădăcină, dar neavând dumezeală, se stinge și moare neaducând roadă. Cea în spini, o vedem cum este necată de către spini și murind, iarăși nu aduce roadă, ca a patra sămânță căzând în pământ bun, iată că rodește însutit. Oare sămânța o vedem că este aceeași, în aceeași viață, putere de germinație, diferă pământul și pământul cel care nu aduce roade, simbolizat prin cărare, piatră și spini, nu este decât relativitatea omului în a-și conduce sufletul pe cărările mântuirii. Ca apostolii cerându-i Mântuitorului tâlcuirea acestei pilde, Mântuitorul le explică, cea care cade în cărare sunt oamenii care primesc cuvântul, dar nu prindă rădăcină în el, din cauza că vine, el fiind slab în credință, vine diavolul, parafrazat în pasărea cerului, și îi fură cuvântul, și furându-i cuvântul, el rămâne același om fără de nicio roadă. Cel care... Sămânța care cade pe piatră simbolizează omul care primește cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă el nu are în chintesența lui, în interiorul lui, dragostea profundă de Dumnezeu, aceea nu are umezeală și sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu poate germina și se stinge în el însuși, adică întorcându-se înapoi în cărările fără de legilor din care a venit până a cunoaște această sămânță care este cuvântul mântuirii lui Hristos. Iar cea care cade în spini nu este decât omul care este prins în mreaja lumii aceștia, adică cu dulcețurile lumii, cu bogățiile și cu grijile averilor, uită că are suflet, aude de cuvântul lui Dumnezeu, dar îl trece mărginaș în grijile vieții lui. Și în felul acesta, grijile înneacă grija mântuirii sufletului și în felul acesta, omul rămâne tot fără roadă. Iubiților credincioși, numai a patra parte din sămânță, iată, cade în pământ bun. Deci nu ne mai punem întrebarea, oare toată lumea se va pierde? Ne-l dă pilda de astăzi ca răspuns. Doar a patra parte și din aceea care pun cu adevărat suflet în mântuirea lor. Că altfel, timpul trecând, noi ne încurcăm în aceste griji ale lumii și neavând un fundament puternic, un substrat puternic în sufletul nostru să-L iubim pe Dumnezeu cu adevărat, ne pierdem. Și ca să reactualizăm acest cuvânt pentru zilele noastre, să știți că și în timpurile lui Antichrist, când va veni și va domni pe pământ, se vor face biserici și se vor face în toată arhitectura lor și în tot designul lor ortodox poate, dar vor fi numai ziduri, fiindcă cei care vor sluji vor fi mai răi decât câinii. Deci, dragilor credincioși, aceste lucruri atât de periculoase care se întâmplă în zilele noastre, trebuie să le știm din timp ca nu cumva, căzând în ele și periclitându-ne mântuirea sufletului nostru, să ne atribuim niște circunstanțe meschine la judecata lui Hristos, zicându-i Domnului, Doamne, nu am știut. Deci să nu rămânem înșelați de cele care se întâmplă în ziua de astăzi cu semințele acestea ale cuvântului lui Dumnezeu care se împrăștie pe tot mapamondul prin diferite mijloace de mediatizare, cărți, apocrife, cuvântări în biserică cât mai retorice, minuni, pretinse minuni și îmbieri în cele de slavă cu aur și cu argint doar ca să-l câștige pe om. Trebuie să învățăm din pilda de astăzi, din cele care vi le-am spus în începutul cuvântului, în ce decadență a ajuns lumea, să învățăm nu să fim numărați împreună cu aceștia care deja au pierdut cârma către mântuire. Dragilor credincioși, pentru aceasta și Dumnezeu ne-a lăsat descoperită în amănunțimea sa viețile unor simți. Pentru aceasta Dumnezeu le-a lăsat descoperite nouă ca atunci când suntem puși în fața unor fapte greu de împlinit pentru creștinismul din noi să știm cum să lucrăm. Fiindcă la veacul acesta atât de murdar se va lucra, atât de viclean cu pe drept cuvânt diabolic, ca așa cum pescarul cu momeală, viclean sau vânătorul în pădure își prinde vânatul, așa și diavolul aruncă în lume toate țesăturile acestea murdare și viclene, axându-se pe naivitatea ta în ceea ce privește creștinismul din tine. Întâi el îți pregătește această piatră sau cărarea sau spinii din sufletul tău, având certitudinea că orice cuvânt al mântuirii ajungând în pământul sufletului tău, el se va stinge în scurt timp. Și să ne uităm la grijile vieții noastre cu majoritatea oamenilor prin această pretinsă democrație, dar care nu este altceva decât cel mai profund comunism, încorsetarea omului din toate punctele de vedere nu face decât să crească spinii din sufletul lor. Și iată că în felul acesta îl prinde pe om cum este o piatră în vâltoarea puhoiului, alergând de aici colo. Aleargă prin grijile lumii, iar sufletul este mort. Și oricât ei spune omului de mântuire, el rămâne tot gol, tot deșert, tot piatră sau chiar cărare, care imediat după ce aude cuvântul, vine diavolul și îl fură din mintea lui. Poate mulți vor zice că nu se mai fac minuni cum s-au mai făcut. Iată o minune cutremurătoare și cred că nu vă îndoiți de ea, fiindcă ne cunoaștem destul de bine și nu are niciun sens ca să înfloresc lucrurile, fiindcă în ceasul judecății mă va judeca Hristos dacă nu voi spune adevărul. Ne-a spus mitropolitul Ciprian că atunci când a venit la canonizarea Sfântului Gricherie, a luat un oscior din mâna Sfântului Gricherie. A pus-o într-o mănușă de argint, spre cinsta sa, în chilie. Iar când a venit de la hramul mănăstirii Sătioara, la schimbarea la față, în chilie, mirosea frumos. Și a întrebat ucenicul, a dat cumva cu parfum în chilie? Ucenicul i-a spus că nu, nici nu a deschis vreo sticlă de parfum în chilie. Și a stat și s-a gândit de unde miroase și când s-a dus, a văzut că în acea mănușă argentată, acele oscioare, vă două falange de la mână, miroseau miros frumos de mir. Și ne-a arătat și noi, ne-am dus cu frică și cu cutremur și l-am mirosit și l-am sărutat și iată minune cu adevărat în ceasul acesta, când lumea este atâta de părăcinită. Nu de mult s-a întâmplat o altă minune. Doi călugări foarte cuvincioși și cu viață înaltă s-au sfătuit împreună și luând binecuvântare au vrut să plece într-o insulă. În corabia cu care s-au dus spre acea insulă și-au luat apă, alimente, cum le trebuia lor acolo. Dar ancorând corabia la țărm și ducându-se să cerceteze insula, a venit din senin o furtună și le-a sfărâmat corabia și au rămas fără niciun pic de apă și hrană. Iar insula era atâta de pustie încât că ei erau sortiți după rezistența fizică a fiecăruia morții. Și au găsit după luni de zile morți pe amândoi și scris pe o placă: fratele meu a trăit 26 de zile fără apă și fără mâncare, iar eu am trăit 32 de zile. Minunea care s-a produs în zilele noastre a fost aceea că trupurile lor în acea arșiță erau neputrede, erau stafidite. Deci oare ce minune mai vrem să mai vină Dumnezeu din cer ca să mai căutăm: Doamne, fă minune și să credem în Tine, cum fac de obicei cârtitorii, cei slabi în credință și ateii. Și chiar acum 6 luni de zile, un mare armator din Grecia, care a cunoscut mănăstirea Sfântul Ciprian și Justina, a vrut să traverseze la bordul unui vapor Pacificul. Și în mijlocul Pacificului s-a făcut o furtună, iar vaporul s-a scufundat cu toți pasagerii și mateloții. Numai el a reușit, prin darul lui Dumnezeu, să iasă din acel vapor și, noapte fiind, s-a zbătut cu valurile, cum a putut să supraviețuiască. Când s-a luminat de ziua, a văzut în apropierea lui o insulă. Cu ultimile forțe din trupul lui s-a dus până acolo și acolo și-a salvat viața, dar aceea insulă era pustie și de apă și de mâncare. Deci dacă n-a murit în valurile mării, era sortit să moară în arșița pietrei atât de neprimitoare. Căutându-se în buzunar, a găsit doar icoana Sfinților Ciprian și Justina și o brichetă, gândindu-se că poate să fie căutat vreun supraviețuitor, atât s-a priceput să aprindă din hainele care le mai avea pe el un foc, poate îl va vedea cineva. Și într-adevăr, venind un elicopter, l-a salvat. Dar a fost un calvar, lupta cu viața și cu moartea acolo să supraviețuiască. Oare ce filozofie, ce dogmatism ne mai trebuie ca să ne dăm seama de o adevărată minune? Numai Sfinții Ciprian și Justina i-a salvat, acești mari făcători de minuni care le știm viața lor, cine au fost în antichitatea când au trăit și l-au mărturisit pe Hristos. Dragilor credincioși, așa cum marea se face din picături și este în imensitatea ei atât de puternică și fioroasă la porunca lui Dumnezeu, așa din picăturile acestor învățăminte ale Sfintelor Evanghelii, ale vieților Sfinților, a Sfintelor Scripturi, să ne facem și noi niște munți de nezdruncinat în cele care vor veni peste noi. Dar nu vom fi niște oameni puternici în credință până când nu vom pregăti pământul din sufletele noastre ca să fie pământ bun. Și acest pământ bun, după cum l-am văzut din Sfânta pildă de astăzi nu este predestinat, cum spun protestanții, nu este înnăscut, ci el cade în bunătatea lui sub incidența gândirii noastre. După cum mintea noastră este educată prin voința noastră în cele duhovnicești sau în cele satanice, așa ne facem inima noastră, unde vine cuvântul lui Dumnezeu, ori cărare, ori piatră, ori spini sau pământ bun. Considerând că s-au spus destule la această pildă, vă rog mult de tot să ne uităm în noi înșine și să ne facem un raționament al vieții noastre, un film al vieții noastre, să vedem câte semințe din acestea ale Împăratului Ceresc au căzut în sufletul nostru și când am fost pământ bun și când am fost din celelalte tipuri care n-au adus roade. Iubiților credincioși, având certitudinea că sunteți creștini buni, creștini care nu ați venit în alt scop la Sfânta Biserică decât să vă împăcați cu Dumnezeu împreună, ca într-un vas care plutește pe spatele mării, să ne ajutăm unul pe altul neputințele noastre și să ajungem cu toții la malul mântuirii, la limanul care, unde este Hristos și ne așteaptă cu brațele deschise. Dragilor credincioși, miercuri vom serba pe Sfânta Cuvioasă Paraschiva, o sfântă care ne osnorează țara noastră cu sfintele ei maște, un pământ cu adevărat bun care a rodit mai mult decât în sutii. Deci, care vreți să-i dăm slavă și cinste bunului Dumnezeu în același buchet de flori cuvântătoare și să-i aducem bunului Dumnezeu toate osanarele după puterea noastră, ca El de acolo să ne dea mântuire în veci. Amin.